ัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิดาลิอัตมีนิวเสสนิปฏิสายะอุตตะปริสายะกาจิธรรมิกตากติยติวิริยลุกมัจเจติหิมัสสะธรรมปริยายัสสะหัตโธสาธายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตโบติณวันนี้เป็นวันรัศมีดิถีที่แปดค่ำแห่งกาลปักเป็นวันธรรมัสสวนะพุทธมามกะบริษัททั้งหลายซึ่งประกอบไปด้วยภิกษุอุบาสกและอุบาสิกาต่างได้ปงวางภารกิจหน้าที่ของตนให้มาร่วมชุมนุมกันยังโรงธรรมสภาพศาลาแห่งนี้และก็ได้พร้อมกายพร้อมใจกันปฏิบัติซึ่งบุรพากิจเบื้องต้นอันควรแก่การกระทำให้เป็นไปมีการไหว้พระสวดมนต์สรรเสริญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตลอดทั้งสังวัตยายธรรมะมีความหมายยังให้เกิดความสลดสังเวชใจจากนั้นเราท่านทั้งหลายก็ได้สมาทานซึ่งเบญจเวรัตน์บ้างและอุโบสถศีลบ้างเป็นที่จบลงด้วยดีในโอกาสต่อไปนี้เราทั้งหลายก็จะได้เพิ่มเติมกุศลบุญราศีบารมีด้วยการสดับรับฟังและการปฏิบัติธรรมให้กระตนของตนปีโยยิ่งขึ้นไปการที่จะได้นำธรรมมาแสดงในวันนี้ก็ว่าด้วยถึงความภาคความเพียรตามที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อซึ่งเป็นภาษาบาลีในเบื้องต้นนั้นว่าวิริเยทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นความทุกข์ได้เพราะความเปลี่ยนดังนี้ต่อไปนี้จะได้อธิบายขยายเนื้อความพอสมควรแก่เวลาเราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมชุมนุมกันในที่นี้เราทั้งหลายต่างก็มีเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลมีจิตใจมุ่งต่อการประกอบคุณงามความดีในทางธรรมในทางศาสนาให้แก่ตนของตนเหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนแต่ก็ว่าความดีที่พวกเราท่านทั้งหลายต้องการนั้นมีรายบัตรรูปภพเป็นภพที่อยู่ของสิ่งที่เป็นรูปมีรูปร่างมีหน้าตามีผิวพรรณวรรณะมีสันฐานสวดทรงมีสีมีกลิ่นมีรสมีชาติมีโคตรแทรกตระกูลเช่นอย่างพวกเราเกิดมาในโลกปัจจุบันนี้ เราทุกท่านต่างก็มีดังที่กล่าวโพดแท้ตระกูลเราก็หน่อเนื่องของเรามีสืบมาทั้งนั้นต่างคนสั่งมีปู่มีย่ามีตามียายมีลุงมีป้ามีอามีน้ามีลูกมีหลานมีเหลนมีหลนสืบเนื่องกันมาโดยลำดับไม่ขาดสาย นี่แหละภพของผู้ที่เสวยกามที่ยังไม่หมดกิเลสคือกามราคะตัณหาหรือกล่าวง่ายๆว่ากิเลสแล้วก็มีลูกมีทั้งเพศหญิงเพศชายเพศผู้เพศเมียที่เราเห็นและรู้กันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อรูปภพ เป็นภพที่อยู่ของสัตว์โลกที่เรามองไม่เห็นด้วยตาไม่รู้ได้ด้วยปัญญาอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเกิดเหมือนอย่างในโลกปัจจุบันปัจจุบันพวกเรามีปัญญาเกิดจากตาได้เห็นรูปแสงสีรูปนั้นสวยไม่สวยที่ริ้วกี่เหลรูปนั้น เป็นประถมมรูปมัชฌิมมรูปปัจฉิมมรูปถ้ามีสีต่างๆเสียงก็เหมือนกันเสียงคนเสียงสัตว์เสียงดินเสียงฟ้าเสียงลมเสียงกลไกเสียงสรรเสริญเสียงทะเลาะเบาแว้งด่าทอสาดแช่งซึ่งกันและกันชื่อปาถะเหล่านี้เป็นต้น มันก็เกิดมีขึ้นอยู่มีเกิดในตัวเรามีอยู่ในตัวเราทุกคนต่างคนต่างมีแต่นี่คำว่ารูปภพนั้นก็หมายถึงภูมิแดนที่อยู่ของสัตว์ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาและก็ไม่ต้องอาศัยธาตุคือปัจจัยทั้งสี่หรือมากกว่าสี่อะไรทะเลกับปัจจัย เหมือนอย่างสัตว์เสวยกามที่มีรูปอย่างพวกเราท่านเราต้องอาศัยปัจจัยสี่ต้องเป็นทุกข์เพราะการแสวงหาเรียกว่าอริยปริยสนาทุกข์ทุกข์เพราะต้องแสวงหาอาหารคือปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนาหารเครื่องนุ่งห่ม เสนาธาระที่อยู่ที่อาศัยเภสัช